क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से टक्कर ले तो ये बात तय है कि उसके लिए दोजख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बड़ी भारी रुसवाई है।